دعوا د سورہ یونس نبی د شرک اعتقادی او نبی د شرک فعلی دا اور د سورت د مور کی سورت سرا دا دے کی سورت چلول شے دے د پار دا غایت چپاری باندھ ختم شے دا سورہ توبہ منلو دا دو سورہ توبی پاخر کی اس بات مسلید توحید دے ندا سورت چلولے شوے دے دپار دو تفصیل دا آخر اخیری آیت دو سورہ توبی دویم مناسبت دا دے چار کلموں کی سورت کی دوار سورتوں کی بیان دو جہاد او ترغیب ورک بندگان الجہاد تھا نقدی صورت کی رد قسمیں اد شرک دے دے شرک اعتقادی اد شرک فعلی مرصد دا جہاد دپار د بیان دی مسلی دے دپار د اشاعت توحید دے درم مناسبت دا دے چتوار صورتنا آغا شریف دی پیسبات دا رسالت باندھے مطلب دا دمس کی صورت مقطع او دبی صورت متلی اگر شریف دی پیسبات دا رسالت کی نمس کی صورت پاخر کی اس وقت دا رسالت دو قد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم او دی صورت اول کی وی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم نتوار صورتنا پائی کی اثبات رسالت دے بل مناسبت دا دے چمل کی صورت کی بیان دا عذاب دنیاویو اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین او پدی صورت کی بیان دا عذاب اخروی دے تو وہ رشبگم آیت کی راضی آیت سلورم کی راضی والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون درشان بل مناسبت اغذاذ ملک سورت جلاوی وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردو علی النفاق او بدی سورت دی نبی دی علم غیب در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکالتا اللہ ویلیو نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم او پدی صورت کی اوپورا نپدی کی نفی دیل میں غیب در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ویقولونا چلم ایت لولا انزل علیہ آیت من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظرو انی معکم من المنتظرین درشانی پل مناسبت ادا دے فملک صورت کی منقول دا اللہ دا پیغمبر او دا مومنانو بخنی گفتون مشرکان تا اگر کاغذ پل پلوانی او پدی صورت کی بیان دو ورکی دو دو مشرکان ہوئے چی بخن گفتل فو لبریلا اغی ورکی گی فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہو لا الہ الا اللہ درشانی ملک دی صورت کی بیان دو منقول دا اللہ دا پیغمبر او دا مومنانو دا بخل گفتون مشرکان ہوتا او قدی صورت کی خیری مشرکان ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام وی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم دا شانی دا ملک صورت پا آخر کی بیان دا توکل پا اللہ باندے چی پا اللہ باندے ذان اس پارا او دا سورہ یونس پا آخر کی بیان دو صبر دے کہ تو صبر اختیار کا او بیان دو فیصلی دا اللہ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. مطلب اللہ بد دین معاندین دل و اللہ سزا ور کی اور اللہ با صبر کی خیر فی صلو کی. سورہ یونس پری کی حضرت یونس علیہ السلام بیان دے ندا تسمیت کل پیتم دجوب سرا اور پسی سورت اندہ گشانے دے دامس کی سورت کی تیر شاغم دا تو کہ لقد تاب اللہ علی النبی او یا گشانی علم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبت سورت کی دو توبی بیانو نجوی طور سورت میں سمع کرے پسوانی تو توبی بانی او دا اکثر سورتوں نے قرآن کریم ددی قبیلی نے جی کی تسمیہ لگا کل فیسم جو سرا اللہ کو ایجی پمانا جیر الفاظ ہوا دا جی آتنا دا کتاب دا حکمت والا کتاب دے اے چیزی پار دا خلق تاجب دا چواہی کم گئے اسر جدنا دا چویا روا خلق او دیر ور کاغا کسانو تا چیمان روڑے چیتی اند پار دے بھائی مرتبہ در اشتیاو ہوا یا مانا درجہ در اشتیاو یا عمل نیک یا درکی مانا کئی قدم صدقی سعادت ابدیا می بخیا میشا عند ربهم رب السرا وائی کافر یقینندہ خامخا جادو دے لصاحر مبین خامخا جادو گرد اخکارا یقیناً رب ستاسو اللہ غزاد دے جی پیدا کری دی اسمان نورم کا پشپگو ساتو کی بے غلب حاصل کر دے پارس باندے تدبیر کئی داری اوکار پسپل باندے. مطلب دا خلاص اشور دلیل پیش کوا دا اللہ پا توحید باندے دا خلاص را چی ہر شے آمی پیدا کرے دے تدبیر کم پسپل ما من شبیعی نیچے تم شباز تو ان کے اللہ من بعد اذنے مگر اس دی اجازت دی اللہ نا دی سی بات والد اللہ رب سا سفاہ کو دو پس دی اللہ تجرا فریاد آج دی بات کوئی مسئلہ توحید آیت تفریقہ افلا تذکرون اے پس سا سپننا لئی رب دی اللہ تو واپس دیر سا سوید گنلو اس بات دا قیامت دے وعد اللہ حقا وعدہ کرد اللہ وعدہ دا اللہ رشتی آئے سنان شان دا دے بلکہ شان مانا مکو انہو یسنان دا اللہ یبدو الخلق پاول دن پیدا کئی مخلوق یا واپس کئی ودا مخلوق بید پارا چی بندور کیا کسان دا چی مائے روئے دے عمل لے کئی نیک بالقص پینصاف سارا ہوا کسان چی کفر کئی دے پارا دے بیس کل جی گرمو بونا وعدہ بی درناک بے ماں بسور آئے چی دیا گھرون چپوہر گئی دیا ہوا اللذی دا اللہ غزات دے چگر بولے دے نوار زیاءن دا دیرانا والا والقمر نورا اوسکو مئی روحانا زما استاد مولانا فضل اقصر اگر دلتا دے لوری والا ہو تقریر روستے ہو ظلوم وہی بیان کہو جو دیا حکومت یہ منہ پر دیا سے کہو زمین ہو حق پکار دے زمین ہو حق پکار دے وہ الذی اللہ رضا دے کہ بولے انوار دیا دا اصل رانا والا دا دیر رانا والا اصل رانا والا والقمر نورا اس کو مئی روخانا سمئی کرے نورن اوے لکسن کی ہدایت الحکمت ویا نور القمر مصطفیٰ دمی نور شمسیا وقدرہ اندازہ کری سمئی لہ منا دل پڑاونا دل پار جپو شیطا سو پشمار دکلنو پیسا باندیا. مطلب دا کدا سمئی وڑاو نرائی کی گیا او گٹی گیا يسألونک عن الاہل قل ہی مواقیت للناس والحج اللہ وی لطالم جد پار جبو شیطا سو پشمار دکرنو عیسیٰ بانی ما خلق اللہ نی پیدا کری اللہ الا بالحق مگر دیر پارا کہ حق کا رشیا داما پیدا کری دیر پارا کہ حق کا رشیا تو خواہ چرتا دا پینڈیش اور قرآن سے جو تقریم میں اوری دا سورہ احقاف آیتی ویلے ہوا رو پورا اول دا سورہ احقاف ناغی لاندی آگا دیکی ویلی ہوا کہ خلق وی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک نو اللہ ویا سورہ احقاف ولو پورا درمت ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى يذكر الله اسم النور مكا عارف جيرك من دي والوكي مگر دے بار کے حق کار ہی واجل مسمى او يبتر يوم يتيم قرار پوريا نذل تم الله وي ما خلق الله ذلك يري پیدا کی اللہ کا الا بالحق مگر دے بار کے حق کار ہی کیا اللہ توحید دے دا اللہ وجود دے اور اللہ توحید دے چدا موجودات دی مچاول وجود ور کرے او دا پیول متروان دی نمالوی جگا وحدہ لا شریک دے دا نج دا مو پیدا کری بکا چت مو پیدا کولے لولاک لولاک لما خلقت لولاک او جور شہران وجتا چا لولاک دی مبارک شاہ شاہ سلطان نو دا خبر سین اور غریب حدیث دے یو فصل الآیات واضح واضح بیانی اللہ دلائل پار دا کم چی پوئی گی یقیناً پہ اختلاف دشکے ہو دورا دیکھی اور پار دکی کی پیدا کی اللہ پاس مہنو بدلو رکی خواب خاطر ہے اللہ پار دا کم یتقون چیزان بچے دخلاف دا اللہ نا مطلب دا دیکرا اختلاف را وسلم کشتہ اوزاد دے او دا موجودہ دی چاول وجود ور کرے دے چی مرکی میں ارتوے لیو زمین دا استادو ناغبر دے چی دی وی نا دا بس درشانی پیدا کی گی دا درشانی پیدا کی گی او دا سوک دیلا موجود نشتا دے دا درشانی پیدا کی گی مطلب انکار کے وجود ڈالنا نو ابھی یہ گورا کتنا ری نہ پیدا کی دی کا نا بنانا وہ پیدا شیا اور یا اس کا نانا شکنا جو پوریت فائدی رواج استی دی دام ری رواج استی نو اس دونوں سات میں فائدہ لا رتن اس بنانا شا یا دیویا چیت دو بادام گل خوار بادام گل ٹانگی والا گئے پیدا کی دی دوسری نواب گئے انہوں نے پیدا کی دی خوار بادام گل ٹانگی والا گئے پیدا کی دی دوسری نواب گئے تو پیدا سے ہنردار سپلن کی گیا یو داس تک اڑی اگر انقلابات راولی لآیاتین خامخا دلائلین پاردہ قوم کی ذان بچکی دخلاف دلان یقیننا کسان چی حقیقن ساتی لقاءنا دپیشہی زمونگا او خوشحال شیری پجوند دنیا باندے پجوند دنیا باندے مبترینم خوشحال شیری ویدئی دغلی جوندیوی پا حیاتی دنیاوی باندے ورزو بالحیاتی دنیا واتمانو بہا آخرت کن ولولی نصابی کوئی واتمانو بہا او جرے ترلے پدی پورے مطمئن شیری پدی جوند دنیا آو کسان چی دید آیاتنی منگنا بے پروائی کون کی ری اولا اکتر کسان زید غیلی اور پسول لائی چی دید یکسی بونا چی دیسا کسب کئی یکنا کسان چی مایا روڑے دا ملے کری ری نیک یہدیہم ربوہم لار بسم کی دی لرب دی ایمان ان پسو دیمان دی جنتون تتجری چی بائی جیوا دلان دید بنگلو دی نهرونا یا روان دید بنگلو دی نهرونا في جنات النعيم فجنتنا نعمتنا كبيا بلنا نريبا فدي جنت كيائي سبحانك اللهم پاکی دا تاتا یا اللہ یعنی دا بدائی فطریقی دا تلفظ سروی یعنی علتا دا سبحان اللہ یا الحمدللہ ویل دانشتا خدا بدائی فطریقی دا فنمان دیوی دانا چی جنت کی وہ عبادت کی لکا دیوی انبیاء علیہ السلام قبرون کی عبادت کی قبرون کی عبادت کی ایو مجالی کلی ہی کہ دا اللہ پیغمبر چی صرف اخفل جوان ماندی پول ناغتو لرس پر دا مرگم کئی انو کدا دیو بندی ویلی انو منگا دا سی بلکل شمپور دیو بندیان نی دا سی نیو چی بس جوڑ پار سبان دی آمننا و صدقنا ننتا شی نشتا دی نکا کدا دیو بندی نا کداری بلا چی ویلی انو رائب خبر آمد دا بی دلیل خبر راو بی زایا دا بی زایا راو کتوی چی جدی دن منلو دو جنتا سو دیو بندیان نیئی نظرم حلوم شہود و اجہد و کل مجہدی خلا برسی رکا او جیاد خلا بند میں کیار و اخلا گیا آیا او دک دو توا چی دانی ادانی بیا انو لا یجرونا من لدا سبری زرن را کیا ندین نسائی چکم آتی داو عمل دے حکم پر چار دے الحمدللہ رسول ننوے فیصد ننوے فیصد رس چھے دے دیو بندیانو دے او سوے چھے ننو نسائی داو آم فیہا بلن رئی و فدی جنت کی دائی پاچے تا تے اللہ او و تحییتوہم او ڈالائی دے وی ویو بلتا فیہا فدی جنت کی سلام سلام ویا نیا مانا یو بلتا او یادا مانا چڈالی دیوا تحفظ دیوا پیشکشی دیوا بدی جنت کی سلام لیا نو مانا دا اللہ دا طرفنا یا دا فرشتو دا طرفنا زو گورا دا دریو آرمانو تائید چڈالی دا طرفنا با سلام لیا سورہ یاسین گورا سورہ یاسین اللہ وی سلام قولا من رب الرحیم وامتاب یوما ایوها المجرمون آیت قرآ اللہ وی سلام سلام بیا قولا من رب الرحیم آیت اتپن روز جنتیانو بیان دے انہا صاب الجنن ناخر جو وی سلام سلام بیا جا سلام سشیرے قولان دا وینا دا من رب الرحیم تو طرف درب رحم کونکینا اللہ با جنتیانو تا کارشی دیدار بوشی دا اللہ لیدل بوشی اللہ بوئی السلام علیکم نداسی شده دا وینا دا تو طرف درب رحم کونکینا او یادا چه سلام بایی دا فرشتو دا طرفنا لکا سورای زمار مسکی ممراہو لے ہو بیعو بورا سورہ زمار کہ ورشتی وقت سلام چاہیا آیت بورا دریہ ہویا وسیق اللذین اتقو ربهم الى الجنت زمارا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین دریو آیت دے اور روان بکریشی آگا کسان چی زانی بچکری دخلاف دا اکبرنا جنت تا ڈلی ڈلی تردی پوری آر کلکی راشی دی جنت تا او حال دارے چی زمکی نبا کلا بکریشی در واقعی دی جنت او وائی ورائتا خزنتوها دروان چانی بریتی دی جنت سلام علیکم سلام دیپتا سبان دیا تیبتم خوشحال اسی گئی پر داخل گئی تخالی دین کہ ہمیشہ بیلتا سبزی کیا سلام علیکم فرشتے ہو پہ سلام ویا ذو گورا سورہ فرقان گوا پل میان کی فیو بلوان دیبا سلام ویا سورہ فرقان انگشتم سورت دے سورہ فرقان آیت گورا آیت دے سورہ فرقان آیت گورا تنزا ہویا اولائک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیۃ وسلاما دا جیا کسان چھو بدل کی بول پریشی بالا خانی ہاں پسو لائے کی صبر کرے ہو دے ویلقون فیها او ملاوی کل بکولی شیدن سرا پدی جنت کی با تحیتا پتیش کشی سرا وسلاما پسلام سرا مطلب دا کل مین کی با سیو بلوان بھی سلام ویا الا قیلا سلاما سلاما سورہ واقعہ کی راضیا مطلب دا دادری والمانی ڈالی رہی با تحفہ رہی با پیش کشی رہی با فضی جنت کی سلامی آخر آخری خبر رہی با دائی ان الحمد للہ رب العالمین دا چلائق دا حمد للہ چپاہن کے مخلوقات دے ولو یعجل اللہ للناس شر استعجالهم للخیر او کچری کرو ارکول اللہ خلق العذاب وشانت تذر مختول رہی پائلی لا مخام خواب پرکڑ شیب ہوا دیل اجل ہم نیٹر رہی پسکری کمونگا وکسان چیقیدن سادی پیشنی مونگا پہ سرکش اقبلکی یا مہون حیران و پریشان ہار کلا چی ارسی کی انسان نافرمان تو تکلیف نبلی مونگا لی جمعی پار پلواننے او قائدن او کمانا رو باننے او پناستا او قائم او پولا یعنی پہ ہر حال کی پس دیا ملہ چکی ویا پسر کلچے لگی کمونگا نا تکلیف دا مر را نو تیری جی دے تیری جی دے پا رفلنا کارا مال کالنم یا دونا گویا کی نیو بلے لی منگا علاقو رن مسا یو تکلیف لا کی رسید لے ہوتا لا بس جاگا شرکیاتو کیا رنی اللہ وی جاگا شانی خیستہ کرشے دے دپار مشرکانو ماکانو یا عملون آگا چی دی دے چی دیتا عمل کئی او بتاتی سر علا کری منگا پیرائی مسکستا سنا ہر کلے کی شرک گئے اراغلی گئی تام بیا گئی تو مجھے رخ کرو او نو گئی لیومنو چیمان روڑے وے دوشان سزاور کو منگا کو مجرمان ہوتا جاؤ کر دولے منگا تاسو پاکی چیزن کی بزم کا کی رستو گئی نا لینا نزورا دیل پار شکور منگا کے فتح ملون کسرن جا ملک وی تاسو ہر کلا چلوستے شی بڑی واندی آیا آیا چنے منگا واضح واضح نو آیا کسان چھا کلا نساتی لقاءنا پیشے منگا ایت بے قرآن غیر حضا راو یو کتاب غیر دینا قرآن مانا یو لستلے شوے یعنی کتاب غیر حضا غیر دینا او بدل ہو یا بدل کرا دے مسئلہ کی لکس تبدیل راولا ایارا لبن کتاب ہوا ہے حضر رشید رحمہ اللہ وی نووی با مڑا لگ رالا رشید البیان میں سو ہوا ہے فلک رشید البیان رالا ہوا ہے بل سے کتاب رالا ہوا ہے او بدل ہو یا بدل کا دا داکہ ہمیں مسئلہ چکے جی کی لکس تبدیل راولا جو فلسطین بارہ کس ہوا ہے جو کشمیر بارہ کس ہوا ہے وہ آیا ما یکون لینی مناسب ماتا تاکہ بدل کا مزدہ من تلقاء نفسی دکتا ربنا یعنی زمان سے اختیار نشتا دے ان اتبع اسمی مزروان مگر دا غصب ازی کی وحی کو لشی ماتا نو صداقت دے اللہ دے پیغمبر او صداقت دے قرآن کریم انی زو یاریدم بچرنا فرمانی حکم درف پر میاریدم عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رضی لوینا وایا کجر گفتے اللہ وخیر اللہ نبوی لستمالا کتاب علیکم بدا زمانی ولا حضراتم انبوی پوکڑے تا سپر دیواندی ولا حضراتم او نبوی پوکڑے تا سپر دیواندی فقد لبثتو فیکم پس بتاتی سارا درنگ میں تیر کرے پتا سکے درنگ میں تیر کرے پتا سو کیا عمران دیر عمر من قبل ہی مخیرین افلا تاقلون میں پستا سو قل نکوئی مطلب دا مسکن دلولی دا خبرین کولیا فوز علی اللہ واسی کئی نوز دلز کدا خبرکوم فسون جلوی ظالم دا چانا چی جوڑی پا اللہ بائن درو یعنی اثبت درو کئی آیات نوزی اللہ تا یقیناً شان دارے کن کامیابی کے مجرمان ویعبدونا جواب دا مجبور شبید مشرکانو چدا دنگا شفارتیان دی او کنگا خفل حاجات دی لروان دی کو ادائی دنگا ضرورتنا او حاجت پا اللہ باندی پورا کئی ازتا اللہ اگا ذات دے چاگلو ذات دے اگا دنگا آورینا او ددائی قررائینا منگا اللہ نڈیر لیو ادا اللہ تریر نیزی دی نظمون دا دائی پروان دے او دا دائی دا اللہ پروان دے اللہ دا دائی نبلنی شکولے نجواب ویابدونا او جواب فریاد آجی بی بات پہ دے سوال اللہ نا ما آرستا چنو ضرور کولیشی دیتا انو فائدہ اور کولیشی دیتا اوائی دے دا کسان شفارتیان منگری عند اللہ دا اللہ سرا دا دمون شفارتیان دیا اللہ پر پیغمبر تویہ تو آیا دی آیت لان دیا دی آیت لان دی تفسیر کبیر کی امام راضی رحمہ اللہ وی وی سالم پو اشا چپائے رخل کنا رسوب دیا چاہی وی دی کافر توہم کو دا اندرے کو خیالی کو چی عبادت دا غفل مرگارانو دا دیر سخت پا تعظیم دا اللہ کی دا عبادت دا اللہ تعالی نا چی من دا اللہ عبادت کو نو دا اللہ دمر تعظیم نوے لکہ سنن دی چی من دا عبادت کو دا غفل مرگارانو نو دا دیر سخت تعظیم دا اللہ وے سنگا فقالو پر دی ویل دی کافر ویل لیست لنا اہلیتون زمونگ دا پارس اہلیت نشتا مونگ دی اہل نیو لائق دی نیو زمونگ دا اللہ پہ عبادت باندی دغشانی علم شو بل نحن نشتغلو بے عبادت حاضی لسنامی بلکہ مونگ بے عبادت دوز دی اخفل مرزگارانو و انہا تکون شفاء لنا عند اللہ تعالی او دیب زمونگ دا پارا شفارسیان گردید اللہ تعالیٰ سرا دائی وزمون دا پار شفارسیان گردید اللہ تعالیٰ سرا او دیا مختلف شیوی دیا گئی پدی کی چی دائی سرنگ پارا دی خلو مددگارانو کی وئی چی دا زمون شفارسیان دید اللہ سرا نوئی پدی کی دیر اقوال ذکر کری دی یو قول پتی دا گئی چدای عقیدہ ساتل ان المتولی لکل اقیم من اقالیم العالم روح معین من ارواح عالم الافلاج دای دا عقیدہ وا چد هر یو صوبی د صوبو دا عالمنا او د هر یو طرف دا اطراف دا عالمنا یو فرشتہ دا معینا دای فرشتو دا اسماننا نفعینو لذالک روح صنمن معینن دائی دا آگئی روح دا غفرشتی دا غی او شکل معلومی جو کرو او وشتغلو بی عبادت تل ذالک صنمی او دائی مشغول شیو کیا پا عبادت دا دغا بودوان دی او مقصود دا دائی عبادت دا دغا روح لگا بر ہے دا سی مثال ہے ای خالص ثبوت عبادت نہ کرو داس مثال ہے لکہ تا سرا یو دمر کاغذ دے او پاغی وان کی دلے نتی کلف کلے کلے بٹوا کی او جیب کے چھ او کلے راوالے پوری ولا نو تال بول وئی دا سوق دے نو تو لے دام رور دے دا سوق دے نو تو لے دام رور دے نو دا کاغذ او پدی چ کمرن لگی دے دا ضرور دے او کنا دا چہ چا شکل دے غلی رور دے نہ جاتے ہیں کیا شکل دے غیر رور دے خدا دا غیر شکل دے دے ظلم رور دے دے ظلم سوئی رور ولوئی دوئی من فعل بے آلہتنا انه لمن الظالمين زمون مددگاران سرداکار چا کر مددگار ولا وای ما غفقل لا سجی جو کر غل مددگار ولی نا غچی کم دد مددگار دے او دا دا شکل دے نو اصل کی مددگار غل ہوئی نو دئی داغی فرشتی بود بے جوڑ کا و مقصدی عبادت دا آغا روح او بیا دئی دا تجا ساتل چی دا دا روح اغا عبادت کئی دا اللہ دا دا فرشتہ دا اللہ عبادت کئی اما شولئی پا عبادت دا اللہ بانی مطلب دا چی مونگا دا دی عبادت گون او دے مشغول دا پا عبادت دا اللہ نو مونگا دا عبادت دا اللہ دے او دا دیر بھی تعظیم دا اللہ دے دین چی مونگا برا راست دا اللہ عبادت کو یو وی دا غی دا عقیدہ وا نو بیا پاکی نور اقوال ذکر کری نو بیا وی ورابع ہا سنورم دا غا اقوال دا دے انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واقابرهم دای دا بوتان دای جوکیو پا شکلونو دا خپل انبیاءو دا خپل اقابرو دا مشران وضعوا او دا زمانکو انہم متشتغلو بعبادتهم چکل دای مشغول شی پا عبادت دی اقابرو والی نفعین اولائک الاکابر دی بوتانو باندی دی پا عبادت مشغول شی نو دل اکابر انبیاء دالی خلق تکون شفعاء لهم عند اللہ تعالی اغیر کی کی شفارتیان دو دید پارد اللہ تعالی سر جے دیر خبر کری دا خوب وقل کیرا ونذیره فی هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى والنذير ددغ مشركان قدی زمانتی مشغول کی دل دیر خلق دی بتعظیم د قبر د اقابر وان پدی اتدا وان کی کل دای دی قبرونو تعظیم شروع کی او دای دا عبادت کین دا نیکان بندگان شفارسیان دو دی جوڑی گی دا اللہ سر تو دا جوڑی نن مشرکان دا کئی کما خبر چی مونگا کو چی دا قبرون تیزی و اجاز من شفارسیان دی او دا غی نظر نیاز منی او یا دا غی دا قبرون نتواب دی اکی دا دا دا چی دی دا مونگا سوال اللہ تواندی کل او پا اللہ وانی دا مونگا سوال مناوی بس دا دا دا مشرکان و اکی دا مواد دا دی ہونگا او دیکھ خلا بپور تا کی نوئی دغا چرتو مشرکان چرتو نو سا جدا خبر دا چیتا نپوئی گنو خود مشرکان نشتا دا شانی تفسیر روح المانی پتا دا وزن مان دے عبارت ذکر کرے دے پتا دا وزن مان دے عبارت ذکر کرے دے دا شانی تفسیر ابو سعود اگر تو بیا گوری نو دا تفسیر کبیر واللسم جلد دے یو کم شپیتما و شپیتما زبادا او در روح المانی او لسم جلد اتاتی او یو کم نوی سفر او در تفسیر ابو سعود چی دا رستانی دوارا دا احناف دی نو در تفسیر ابو سعود دا عیس الورم جلد یو سل دو دیر شما سفر اغم دکوی انهم وضعوا هذه الاصنام على صور انبیائهم و اکابرهم وزاموا انهم تشتغلوا بعبادت هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يشفعون لهم عند الله تعالى هم دغا أكيدا وضع خلقه أو نمذي خلقهم دغا أكيدا قل أوايا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي خبردار ورکو إتاس الله تفاوة سبان دي كمي معلوم الله تفاوة سبان دي ونبض مغاتي پاچية دي الله تاودر له لعاسنا چرا مشرکان ورسر شریک کئی او نو خلق مگر تولے یو دا اللہ پا دین ماننی نفس اختلاف اوکر نصور بکر مخی تیر شدی دا چی فباس اللہ النبینا بشرین و منذرین ولولا کلمتن او کجرنو حکم دا تاخیر دا عذاب سبقت چی تیر شدی دے تو طرف درستانا نخامغا دی سلب کرشیو پا مندلی کی فارس کی چی دی پائے کی اختلاف گئی او وای دی اولی نشی لالی گلے بدی پیغمبر وان دیو موجیبا طرف درفتن نبسو آیا یقینا موجیبا دا غیب انا دا انما بولی اللہ یقینا غیب لله خاص الله لرجيا يعني موجزه غيب نرى او دي معلومات الله لري موجزه شتا نشتا الله راليجي نيراليجي فانتظروا بس انتظار كوي سرستا سود انتظار كون كوني ہر کلا چوس گنگ خلکتا رحمتا مہربانی من بعد ضراء پس تزینا چی رسید لئے ایتا بیماری صحات والا ورکم بیمال ایمال والا ورکم ناسا پدئی پارم مکرون مکر فریدی کی آیاتنا پایاتنا منگا کی آیاتنا پوری خندا کئی درو جمتیائی کئی وہ آیا اللہ دیر زرد مکرہ پسزا ورکول دا فریب کیا یقیناً ورشتی دنگلی کی ما تم کرونا آج تاسو تم مکرو فریب کوئی ہوا اللذی دا لاغ ذات دے چھ گردئی تاسو پہنچاو بدریا آپ کی حتی تردی پوری ازا کن تم ہر کلچو گردئی تاسو زل فرک فتشتو کیا کن تم بمانا زسیر تم من لیا ہر کلچو گردئی تاسو فتشتو کیا اور روان شجا کشتائی بہن بدئی واندی جرے نسیغر جنی مہنس مطلب دا فلکن پوزند اس دن دے نپوزند کفلونا یعنی جمع دا و جرے نبیم اور روان شجا کشتائی بدئی واندی فباد موافق سارا اور خوشحال شجا بدئی واندی نراش جی کشتو تا باد آسفن تیر اور راش ریتا چپی دار کرونا وظنوا او یقینوا کی دئی انہم کی یقینن دئی وحیط و بیہم یا وظنوا او گمانو کی دئی چی یقینن دئی راکی رو پیسو بدئی وانی ان پر دریاو کی اخلا لڑشی دعو اللہ نبلی اللہ مخلصین لہ الدین خالص کون کی دئی اللہ لرد چگی یا اللہ توی رو رسی جرام لڑشی لئین انجیتنا تلق خیال کا خرشن ولوی حتی اذا کنتم فی الفلک ندا دغو خطاب اذا کنتم دا مخاطب الفاظ دی وجرین دا غائد سی غذا جمع مونس غائد دا او بیا بهم او فریحو او بیا جاءهم او ظنوا بهم دعوا الله مخلصين له الدين دا ٹوری سیدی دو غائب دیا من لو دا کشتائی کی نصیبو بس اون غائب شوا نو غائب خوزل اس ورطا ہو بورا لئین ان جیتانا کچر اخلاص را گتا منگتا بیا میدان تر او تیدو من لو دا چی عقیدہ دو توحید شوا نو میدان تر او تیدو لئین ان جیتانا کچر اخلاص را گتا منگتا مطلب دا التفات دے دا خطاب نہ غیبوبت تا او دا غیبوبت نہ تکلم تا کچر اخلاص راکتا منگا تردی تقلیبنا مخام غاشو منگا من الشاکیرین نموحیدینونا فلما انجاہم پس ارکلا جخلاص ورکا اللہ دیلا اضاہم نناساب دی یبون فی الارض شرک کی فضمکا کی یبون مانا دیا تیسے یبون مانا کئی مشرکونا او دلی مانا تائید اگورا سورہ عنکبوت یو کم دیرشم سورت دے آیت اگورا پندش پیتا فیضا رکنو فی البلکی دعو اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الالبری اضاہم مشرکونا پسر کلا کی سوارشی ہوئی بگشتائی کی بڑی اللہ خالص کن کی دی اللہ علیہ رضا چھوئی پسر کلا کی خلاصے ور کی اللہ دائی لئے الالباری اوچتا اضاہم مشرکون منافع دائی شرکی اضاہم یبون فی الارض اضاہم مشرکون منافع دائی شرکی پغمگا کی بغیر الحق نا جائز شرک بھی نا جائز اے خلقو یقینان سرکشی ستاسو یعنی صدا دے سرکشی ستاسو حالا انکو سے تم بنفسون ستاسو باندے گا مطال حیاتی دنیا فائدہ واقع لئی فائدہ دے جوند دنیا مطا منصوب دے مطلب دا فائدہ واقع لئی فائدہ دے جوند دنیا بیا ترودم جاتا واپس کرد ستاسو دی پس خبہ دارے بدر کتاسو تا پاگا سو باندی یہی تا ستا عملون ستا اس عمل کو ہے یقینا مثال نجوند دنیا کما ان پشان دروبو دے چرا ورو ہے مجھے بارانا پس گڑ ورش گڑ ورش بریوانی شنکے رغمتی دار سنکی خوری ہے خلق والا نام او ڈنگر حتی تردی بوری استضاء خذتی الارض دخر اللہ ار کلچی اونی فلم کا خواہش پل وزینت او خیستشی او گمانو کی احل لدی چی یقینن گئی وصلرن کی بریوان دی مطلب دا سواب سنبال ہوا نراشی دیتا حکم دنگا نشفی آگر دی پس اگر با مجھا دالو شوی گویا کی درنگ انو تیر کرے بل امس پرون کذالی کذالشانی واضح واضح بیان مجھا دلائی نپار دا کون چی اگئی سوچ کئی مطلب دا تنگورا ملک کیا ہوا فصلون ہوا نچی گلی اسوا نسکین سواو کر دی دا اس سے نشتا دے دک کشانی دو دنیا جوان دے او زوان ہے دو دنیا جوان دا سے دے لکا چی تک پور پلر شی او سر بھی آڑے را آڑے نتوے دامی پور دے او دامی دا جی او دامی دا جی او شی پٹی لڑ شی نتوے دامی دمرا پٹھے دے او دی کی مدا جی او دی کی مدا جی زوان ما سر کی پٹی کھا نسکاس پا نظر را جی اسی پا نظر را جی بس دک کشانی دنیا دن مثال دے چستر کی رپورٹ نیش کرے اور چستر کی غلطی دار سنما جی اچھا سنگا چستر کی رپورٹ ہوئی بس تاری سم لوگان وئی وہی جی کوٹھی لس وئی وہی دی لستان وئی نستان سمانا یعنی داستان دیا اور سب نے خبر رکھے سانا بس داستان دی دشانی کی استر کی گڑی کی نکل دستا جی تو استر کی پٹی کا سن کی جیسے شیپ نگر نراوی ندرشانی اس سے استان ہے تو بس طرح کی استان کی استر کی گڑی کی نو دا دنیا دجوان مثال لے وہ یا گیدری مولا مویا وی ما وجنما جنی قیامت براشی آنو یہ پری ہونے میں ناغلیک بچا قیامت ہوا کرو انہوں کما خوشی دو کیا کما قیامت کی دو دھکا شانی کہ دغائی جو اندین ہر سستا بھی خوشا بھی ہے کہ مر گا غلیز بنی جدا دنیا سے جو ان مثال دے من لو دا دمرا بے اعتبار دے کل کل کل کوئی دے تماشلو دا سے کرنٹی او دے دے گارنٹی نشتا دے اے اوز دماغیگر بزنی ضرور کی ماخام اعلان شیا وی آغا جان نور شاو پلانکی تیم بے جنازی نو دا دنیا دا جوان مثال دے کا اللہ میغنو فیہا اللہ وی گویا کہ درم یہ نو سے اکر پا دی پیا وزیانت او خیستا جیلا او گمانو کیا حل دی چیقنن دی وست رسیدن کی دی پدیوان لیا راش دیتا عمرونا حکم زمونگا عذاب زمونگا دشتی آگرا دی وست اگر زمونگا دالو شوی گویا کی درنگینو تیر کرے دیل آمس پرون کرا کدوشانی واضح واضح بیان زمونگا دلائل سپار دا پونچا گئی سوچ گئی واللہ یدو الہ دار السلام اللہ بلی خلق یدعو پیل فائل دیا او دغنشتہ دے مفہول دے ذکر کرے نو یدعو سوک بلی یدعو کل آخری بلی ہر سوک الہ دار السلام او کورد سلام تا آمد کی جو ستیر شوالا جی تحییت امیدیا سلام ناغ پورتا الہ دار السلام اغا پورتا سلام قبلل کیش اغا جنت دے یا سلام نمگا اللہ دے نمانا الہ دار السلام اغا پور خفل قبلل کی سورہ حشر اخیری آیاتوں کی اللہ یونو سلام را دیا الہ دار السلام اللہ بلل بلی ارسوک پور خفلتا او یا دار السلام مانا جنت اللہ بلی خلق پور دو سلامتی آتا دو جنت دنیا دا سلامتی آزائے نزے آخرت آغاز سلامتی آزائے ملو دا آر سنبا سلامتی آزائے ویہدی من یشاؤو او ہدایت کے اللہ چالے جخوشی طرف دلاری نہیں دیتا ولی ہر سوک او ہدایت چا چالے کئی ولی ہر سوک رن کو کبلی واننے ولی ہر سوک او ہدایت چا چالا کئی نردی مطلب سرے یعنی اللہ دا کتاب دار چا دا ہدایت پار را لے گلے وے او ہدایت پکی دار چا دا پار رے اسو برانی دیشو لکڑوڑائی اللہ دا مرود پار را لے گلے دا فمول اغس چچا اوپر چچا اوپر نا غمول شو نا اللہ بلی جنت دار سو ہدایت کئی چالے جی طرف دلاری نہیں دیتا لپار گاور کسانو چلی کیو گری دنیا کی الحسنا جنت دے پاس حد کی وزی آدا او کیا کی شہرے شہر اللہ جی دل دیا او نبا پٹائی مخون اگر دائی ولا یرحق وجوہ ہوں او نبا پٹائی مخون اگر دائی قطر ان سروال ان ذلت دا کسان بھی جنتی آن حدائی بھائی بھائی جنت کیا میشا آو کسان چی کسب گئی گناہ ہونا صدا دے گناہ پا مثل دیوان دیگا او کٹکڑی بھائی گئی دلت دلت با بالکل کٹکڑی نبائی دے پار رہی من اللہ سازاد اللہ نسو بچ گو ان کے انکان نماؤشیت گویا کی کٹکڑی شیر مخونا رہی پتو آم من اللہ لی بھیا سد شپی مسلم تیار کو ان کی واندیا تو بھائی تیار شپا اگر شریرا ادھائی مخن اردو نے شریرا تو اولا ایک اصحاب الجنہ دا کسان دی جنتی آن دا اولا ایک اصحاب النار دا کسان دی دو زخیان ہم کی آ خالدون ایو بھائی پتی دو زخیان میشا ویوم یا شروعهم اور پکم اور باندھی چراجوں کو تم گئے جن ان ٹول ویاؤ گو ہے مگا کسان تا جی شیر کی کرو مکان کم مانا ال دمو مکان کم لازم ان سے یا کل ویونا مکان کم ادری گئی پخلو گنو باندھی ان تم تاسو وشورا کا اکم او جی کو مرزگار ان تاسو اسدار ان تاسو فضیلنا بینہم وجدا والے والا سلام دارا سور نور پسی آیا تمتا ہل مجری مون جدا شی نندی ایو ہل مجری مون اے مجری مانو ہل جدا شی جی نندی اے مجری مانو گدی دی آیت لاندی دی آیت لاندی تفسیر روحلمانی اگر خود تفسیر کرے کسو کی بوری نے یو سل وم صفا اس پدم جل دے فضائی اللہ بینہم وزیدہ والے براول مونگا فمیند رئی کی او بوئی مددگاران رئی ما کنتم نوئی تاسو یانا مونگا تتابو دون چھے عبادت کو تاسو تاسو ہمون تا عبادت نرے کرے نولے نرے کرے دائی بطلل نا نظر لیاز بین پیش کرو اگلا بیرا مدد چنرے داغت قبر نبے تواب نکرو ادائی بوئی ما کنتم نوئی تاسو مونگا تتابو دون چھے عبادت کو تاسو مونگو نیو خبر بیا بولا قسم ہوتی فکفا باللہ فکافی لے خاص اللہ گوا فمیند مونگا و فمیند تاسو کی ان کننا چھے اکینا شاندہ دے ہمونگا دے عبادت تاسو نے لگا دلین خام مصابی پروان شفا و صدور محمد حسین دہلوی رحمہ اللہ اگر پر نفی دو سمائے موتا باندی دا کتاب لکلے دے آئے کیا ہوئی دا آیت دا دلیل دے نفی دو سمائے موتا دا تشکلے دے وہی پر طریقی دو دا باندی دے اشارت انس باندی مطلب دا اشارت انس اگیل ہوئی چلو لے شوئے دا آیت دیو سد پا رہی ہے ہماری میگی کی بلا خبر ہم لکہ دو قرآن پاک لگورم اتم را لکھاری ہے تالا کو نکورم مقصود کو مطالعہ قتل نہیں دیا وہ نسم پا نظر را دی آیت لو لے شوئے دے دا پاک رکھ مشرکانو وہ نبی دا سمائے موتام تین معلومی گیا سنگا دیوئی قسم پا خودے من دستا سودا عبادت نا خبر ایو من دست پتا نشتا دے نخم اللہ را دا الفاظ ناوری دلکان چرا اورا زیگر آمد سیا نبی دا سمائے موتا تینا فصل معلومی گیا او من دا استاذو مولانا فضل حق سے ناغوی وی دا ستا سر چا جان دے مستارور اگر پسی خلق ہوا دا بار نور بندیر کو ناغے دن رائی شار کو او بار خلق جا ناغا تا وجنی اتا چی دوے اوے چی رورا مڑی کم راورا تا نچی آگا دا چی غاوری نو خدا او کنچی وای نوری نو خدا نتیاری چی وای نوری نو خدا کن دکا کاغے اوری نو خبکان باتی تیری گیا چرور والا وجن او ڈھگ بھی گئی مڑکئی ہے وجن یہ پاروب کم خبکان تیری گی چوا نوری نو خدا دکا اگر رات لے سی نشی داخلہ سو لے سی نشی نو در اشان نیدے دان ایکان مندی گانا فخبل جون کی دیرت قید شرک پھر بابا رحمہ اللہ دارو کتاب کی مسکی میں تخیری چارا ویا کہ سوک نظر یو سی درگالا حال تیلال کی ملالا ہوں کے مشرک دے کمشے چیلال کو دا حرام دا او تی دے مرتدو کر دی دو او خدا چی دے اگر تی حرام شوا دا چاوی کی پھر بابا ویلی فالذابح مشرک والمذبوحة ميتة وامرأته باينة حلال ان کے مشرک دے کم شے چے حلال خدا حرام دے او خدا پہ حرام کر دے گا خدا پہ حرام کر دے گا چل لگی پھر بابا ویلی او نن خلق دا چیلی پنجابیان تڑی لی برا او روان کری لی حل تے دوبی او حل تے حلالی نو چی اگر دی خبر نو خبری گی نو خدا او کنا چی خبر نی نو خدا چی خبر نی نو خدا کنا کاغذ پخل من دے دی رات کرے ہو اور وہ کوئی تم نشی کو لے کا نا یہ چیز نشی کو لے نہ خبر کرے نہ اللہ پل نیکان بندگان نہ خبر ساتھی وہ کب آ گئی ہوئی وہ کفا بلاہ بس قاضی خاص اللہ گواہ وہ میں منگا وہ من ساز کی یقیناً شاندار ہے کیوں منگا ذرا بدل شویل استاد سن لگا دینین خام خانہ خبر ہونا لی کپ دغر رہے کی یا پدغر وستی تبلو بن بشی ہر یو نفس گرفتار بشی بن بشی ہر یو نفس او یا دا دغلے دا تبلو نرے بلکی دا دیبا پدائے باندی تارا نوچی تتلو کرا اچھی نبیا بدا مانا شیا او پدغرے کروان بشیا تتلو روان بشی لکوال والقمری اذا تلاها ایا ویتلوه شاہد منه نتلا یتلو تتلو نو امانا ورپسی کی دل فدا دے کی روان بشی آرے او نفس یا مانا بندی بشی گرفتار بشی آرے او نفس باغا عمل واندی اصلابت چروان لی لے گلے او واپس بکلیشی دے اللہ تا چکارتا حاجت روان مددگار دے دے پرشتیا او رب بشی دے نا آگا چل دے افترون چل دے کندر او جول واخر دعوانی